الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جانا Tuliangalia kufa kwa baba yake Mtume sallallahu alayhi wasallam na vile vile kufa kwa mama yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukaona ya kwamba mama yake alikufa Mtume sallallahu alayhi wasallam mahala panapoitwa Al-Abwa, na kipindi hicho alikuwa akitokea Madina na kurudi katika mji wa Makka. Alipofika mahala hapo, Allah subhana alimfisha. Na pia tukaangalia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba idhni kwa Mola wake kwenda kulitembelea kaburi la mama yake, na akapewa idhni na Allah subhanahu wa ta'ala. Na alipofika kwenye kaburi la mama yake alilia, na vile vile waliokuwa pembeni yake nao pia walilia. Tukayazungumza masala ya kwamba je, inafaa kwenda kuyazuru makaburi ya makafiri? Je, inafaa kwenda kuyatembelea makaburi ya makafiri? Tukatoa kauli ya al-Imam Ibn Baz rahmatullahi alayhi. Tayeb, kwa hiyo mpaka hapa mama yake Mtume amekufa na baba yake Mtume vile vile amekufa. Falamma matat ummuhu, قال رحمه الله تعالى فلما ماتت امه نا كبين لبكوفة مما يهتز حضنته اليملية ام ايمن اليملية اليكوان ايفا ام ايمن وهي مولاته ناي نمتموى ومما يهتز ورثها من ابيه اليمريثي كتكمانا ببياك. Mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mtumwa anaitwa Ummu Aiman. Kwa hiyo baada ya mama yake kufa, huyu mtumwa ambaye ni Ummu Aiman alimlea. Alimlea Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huyu Aiman, Ummu Aiman, alikuwa amerithiwa na baba yake baba wa mama wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huyu Ummu Aiman wa hiya min as-sabiqati ila al-Islam, ni katika wanawake waliotangulia kuingia katika Uislamu. Katika habari yake Ummu Aiman ni katika wanawake waliotangulia kipindi cha nyuma sana kuingia katika Uislamu. Na huyu Ummu Aiman Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuozesha, alimuozesha min habbihi au min hibbihi Zaid ibn Haritha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuozesha Ummu Aiman, aliolewa na Zaid ibn Haritha, na aliyeifungisha ndoa hiyo ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fawaladat lahu Usama, huyu Ummu Aiman akamzalia Zaidi mtoto wake wa kiume anaitwa Usama. Watufiat baada mauti Nabii sallallahu alayhi wasallam, na huyu Ummu Aiman alikufa baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wadakhala alaiha Abu Bakar wa Umar, waliingia kwa Ummu Aiman Abu Bakar na Umar. Faqala ya Ummu Aiman, ewe, wakamwambia ewe Ummu Aiman, ma yubkiki, kipi kinachokuuliza wewe Ummu Aiman? Baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ummu Aiman baada ya kupishwa Mtume sallam, yeye huyu Ummu Aiman alilia sana. Abu Bakar na Umar wakaingia kwa huyu Ummu Aiman wakamwambia, ma yubkiki, kipi kinachokuliza فما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم kile ambacho kipo kwa Allah ni bora sana kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alichomwandalia mtume ni bora sana. Sasa wewe nini unalia? Qalat akasema Ummu Ayman inni la'alam anna ma 'inda Allah khairun li rasulih. Kika yangu mimi ninajua kwamba yale yaliyopo kwa Allah ni bora zaidi kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ninajua hivyo. Kwamba Allah aliyomwandalia mtume wake ni mambo mazuri, ni mambo ya kheri. Wa inna ma abiki na hakika si vinginevyo mimi ninalia linqita'i khabarin nisa khabari as-sama kwa sababu habari na taarifa na maelezo yanayotoka mbinguni yamekatika, hakuna habari tena, hakuna maelezo tena ya masuala ya mbinguni, kuna wahi umeteremka, hakuna tena. Fabaka ya radiyallahu anhuma Abu Bakar na Umar na pia walilia kwa haya maneno ya hikma ya busara mazuri kwamba Ummu Ayman analia kwa sababu hakuna tena nafasi ya wahi kuteremka. Yale ambayo alikuwa akiwakosoa wamefanya makosa, yateremka aya ya wakosoa. Sasa hiyo habari imeisha. Hili ndilo lilompelekea Ummu Ayman radhiyallahu anha kulia na Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhuma nao wakalia. Kwa hiyo Ummu Ayman ndiye aliyemlea mtume baada ya kifo cha mama yake. ثم قال رحمه الله تعالى وكفله جده نا بلا بلا علملي بابو ياك عبد المطلب عبد المطلب علملي أمتومس صلى الله عليه وسلم قوم أيمن أخجى أمتومس صلى الله عليه وسلم أكاوى أن الليوى نبابو ياك ومواز عبد المطلب إلا ما كنا عبد المطلب نعم ما شيء نسيان قليل شانا كفوا كتابه كنيوم عبد المطلب جنا لك ناني أبو ضيفة فيني شيء مريم إيه أبو ضيفة أبو ضيفة يا بنام عبد المطلب جنا لك ناني إيه جنا لك برضو جي سوما عبد المطلب ما شيء آه إيوان الحماري نعم نعم عليك و شيخ سيدي من سكينة زمع عليك عبد الله إيفو عبد الله إيه يلا لك يا كابر آه الله أستعان من يصوم هذا بابا مشيك ushangalia hapa eh akaweza wazo niangalia na yuko kama kapenyo kacheko pembeni hapo eh eh shaibatul hamdi humidat khisaluhu saniya sindio tayy jazakallahu khair yake shaiba. Kwa hiyo babu yake mtume Abdul Muttalib akamlea mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma balagha rasulullah sallallahu alayhi wasallam min al-umri 8 sinin falamma balagha rasulullah na kipindi alipofikia mtume sallallahu alaihi wasallam min al-umri umri wa miaka 8 sinin miaka 8 tufi ya jaddo alifishwa babu yake nani eh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib babu yake wa kwanza mtume anakufa, umri wa mtume ni umri wa miaka 8 sallallahu alaihi wasallam. Na hiyo na wachuoni nasema wadhalika baada alfil bi 8 sinin, amekufa Abdul Muttalib baada ya mwaka wa matembo kwa muda umeshapita miaka 8 bi 8 sinin kwa miaka 8. Wa ausa bihi ila ammihi, babu sasa kabla ya kufa alitoa wasia kwamba huyu mtoto huyu mtoto akampeleka kwa ammi yake baba yake mkubwa au mdogo Abi Talib, akamwambia Abi Talib huyu mtoto huyu muangalie, wasia mzee ashautoa huyu Abi Talib, li'annahu kana shaqiq Abdillah fakaffalahu li'annahu, kwa sababu yani kwa sababu Abu Talib kana shaqiq, alikuwa ni shaqiq ndugu wa baba mmoja mama mmoja na Abdullah Abdillah baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Abu Talib ni baba yake mkubwa au mdogo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakafalahu, baada ya mzee Abdul Muttalib kufa, Abu Talib akamlea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu Abdullah na Abu Talib mama yao ni mmoja. Abdullah na Abu Talib mama yao ni mmoja, ambaye ni Fatima bintu Amr ibn Aid ibn Imran ibn Makhzum. Mama yao alikuwa akiitwa Fatima. Tayeb, kwa hiyo Abu Talib na Abdullah baba yake Mtume, baba na mama huyo mmoja, baba yao ni mmoja, mama yao ni mmoja. Mama yao jina lake anaitwa Fatima binti Amr. Kwa hiyo Abu Talib akamlea Mtume sallallahu alaihi wasallam, wahatahu atamma hiyatatan, wahatahu na akamhifadhi Abu Talib, akamhifadhi Mtume, atamma hiyatatan, ukamilifu wa kumhifadhi sallallahu alaihi wasallam. Wanasarahu hina ba'athahu Allah nalimnusuru, babu huyo ammiyake, tayeb ammiyake alimnusuru, hina ba'athahu Allah, pindi ambapo alipopewa utume na Allah subhanahu wa ta'ala, ammi akamnusuru, akamnusuru mtoto wa ndugu yake. A'azza nasr, tena nusra iliyokuwa a'az azizan, iliyokuwa kubwa kulikweli, akamnusuru tena kumnusuru kulikokuwa kukubwa. A'azza nasri, nusra iliyokuwa kubwa. Ma'annahu kana mustamirran ala shirkihi ila ammat, angalia maajabu haya, ammi yake ananusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupewa wasia na Abu Abdul Muttalib, pamoja na kwamba annahu ma'annahu, pamoja na kwamba huyo Abu Talib kana mustamirran, alikuwa ni mwenye kuendelea ala shirki, juu ya ushirikina wake, hakuacha ushirikina wa kuabudia masanamu, hakuacha ila ammat, mpaka alipokuja kufa. Yani yeye ni mshirikina mpaka Allah anamchukua, lakini kipindi hicho hicho kwa ule wasia aliopewa na Abdul Muttalib, bado anatetea, anamtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamkinga na matatizo ambayo anamwelekea sallallahu alaihi wasallam. Fakhaffafa Allah bidhali, Allah akampunguzia kwa hilo jambo tu, hilo jambo la kumsaidia Mtume na kumhami Mtume. Fakhaffafa Allah, Allah akampunguzia bidhalika, kwa hilo jambo la kumsaidia Mtume, min adhabi, miongoni mwa adhabu yake. Kama sahha alhadithu bidhali, kama ilivyopokelewa hadithi katika hilo, kama ilivyopokelewa hadithi katika hilo. Hadithi gani? Hadithi gani inasema hivyo? Ni hadithi inda al-Bukhari wa Muslim, min hadithi Abdullah ibn Abbas. Ni hadithi iliyopokelewa na Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Abbas, annahu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, qala an-nabiy ibn Abbas alamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma aghnaita an ammik, ma aghnaita an ammik, nini umefanya kwa ammi yako wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam, amekuhami wewe, amekutetea wewe, walikuwa kuudhi wewe, lakini kwa kupatikana ammi yako wameshindwa. Sasa wewe madha aghnaita an ammi, umefanya nini kwa ammi yako wewe? Fa innahu kana yahutu, alikuwa anakuhifadhi wewe, wayaghdhabu lak, na alikuwa anakasirika kwa sababu ya wewe, wanakuja watu kwa lengo la kukudhuru, anakasirika ili watu wasikudhuru wewe, nini umefanya kwa ammi yako? Na haya maneno yanasadikishwa na ile kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema, wala tansawu alfadla bainakum, watu wasisahau fadila, watu wasisahau fadila, hata kama kucha zimerefuka usisahau fadila, aliyekufadhili hata kama kucha zake ni ndogo, hata kama min ahqari nnas, ni katika watu madhalili kwelikweli, wa ab'ad an-nas ilman wa amalan wa i'tiqada, hata kama huyo mtu yuko mbali kielimu kiitikadi, lakini mizali anakufanya jambo la fadhila. Wala tansawu al-fadla bainakum, msisahau fadila kati yenu, Mtume anaulizwa swali hilo na ammi yake, na Ibn Abbas, ibn ammi, wewe umemfanyia nini ammi yako? Si majibu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema, innahu fi dhahdhatin minan nar, fi dhahdhati minan nar, walawla ana lakanat ad-dark al-asfal minan nar. Innahu al-an, hakika ammi yangu, hakika ammi yangu Abu Talib yupo katika dhahdhah, yani yupo katika moto ambao unamfikia kwenye kifundo cha miguu. Dhahdhah ni sawa sawa umekanyaga maji kwenye beseni, yale maji yanapofikia pale kwenye mguu wako, yaambiwa hapa ndio dhahdhah. Sasa ammi yangu Abu Talib yupo katika moto, moto wako unaishia hapo. Yaghli minhu dimaghu, lakini ubongo wake unachemka, moto wake umefikia chini kwenye kongo za miguu mbili za miguu yake, ndio moto wake umeishia. Afu Mtume akasema, walaula ana, na lau si mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakana fi darki al-asfal min an-nar, lakana fi darki al-asfal min an-nar, angekuwa kwenye tabaka la chini kabisa la moto. Abu Talib kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam amehakikishiwa adhabu ya kumhami Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ndio maana katika shafaa zake za uombezi wake yaumu al-qiyama atakuja kuombea watu wapunguziwe adhabu, na katika watu hao atamuombea shafaa, uombezi ammi yake Abu Talib, Allah amhakikishie adhabu, adhabu yake itakuwa dhahdhatin minan nar. Naangalieni ndugu zangu, huyu mtu ni mushrik, mtu ni mushrik, wayudafi ani dini, huyu ni mshirikina lakini anaitetea dini. Kafir, kafiri mkubwa lakini anaitetea dini. Sisi tuliozaliwa humu hatuitetei dini kabisa. Tuliozaliwa humu, tumekulia humu, mpaka wengine wanafika kufa kwenye Uislamu huu, lakini hawautetei huu Uislamu. Hii ni mithali, ni mfano wa wazi kwa watu kufikiria kwa mbali. Kwa nini wasitetee Uislamu? Nini ghera, ghera yake nini? Ni udugu tu. Udugu ndio unaosababisha hivi. Na hili pia ni fundisho kubwa. Yawezekana wewe ukawa unalingania wazi da'wa, ukawa unatetea yako da'wa, lakini wakapatikana makafiri wakaitetea hii dini yako, na wakaitetea da'wa yao, Waislamu wakawa ni maadui makubwa na hiyo da'wa. Bali yawezekana pia wao wanalingania watu Uislamu, lakini wale ambao wanawalingania hawataki kabisa, lakini kuna watu jamaa zako wa nje, familia, kabila, watakapokuja kuona kwamba wale wanaowalingania wanakataa, wanataka paka kukupinga, watatokea wale wale maadui, watakuhami, kama alivyofanywa Sheikh Muhammad, Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi. Kabila lake asilimia kubwa ni watu wale makafiri, kwa maana makafiri ya Ushia, Huthiyun, asilimia kubwa ilikuwa Mashia, zaidia wengine wanasema kwa zaidia. Lakini iliposimama thaura, ilipotokea kwamba kuna watu wanataka kumteteresha Sheikh Muqbil, kumuudhi Sheikh Muqbil, wale wale jirani wale ambao hawataki kusikia darasa zake walisimama na kumtetea al-Imam Muqbil. Kuni mifano ba, hii dini ni Allah. Unaweza wewe ukajiona kwamba wewe mfakhari sana, kwamba huna shida kabisa na hiyo dini, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea watu badala bora kuliko hata wewe, na ukawa mashallah waonekana na khairi fulani, lakini midhali hauitaki dini, Allah akawaleta watu ambao mbadali wazuri zaidi. Angalia mfano kama huyu mzee kafiri, mpaka nakaribia kufa, Mtume namwambia, ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatun uhaju laka inda Allah, ewe ammi yangu sema la ilaha illa Allah, neno ambalo mbele ya Allah mimi nitatoa hoja kwako wewe, sema la ilaha illa Allah. Anamwangalia tu ammi, sema la ilaha illa Allah, akigeuza shingo lake hivi, anawaangalia wale maswanadiji viongozi wa kishirikina, anamwambia atarghabu an millati abik, unaiacha mila ya baba yako wewe, unafuata hizo akili za huyu kijana mdogo, akirudi kwa Muhammad hivi, Muhammad anang'ania hivyo hivyo kumwambia la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah mpaka umauti umemtoka, haja sema la ilaha illa Allah. Famata mushrikan kafira, akafa hali ya kuwa ni mushrik na ni kafir. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofishwa ammi yake alipata dhiki kubwa sana, alipata na dhiki kubwa. Kwa hiyo ngome iliyokuwa na mzina inamzuia na dhiki alikuwa ni ammi yake na ni mushrik kafir. Kwa hiyo makafiri walikuwa wanashindwa kumudu tena Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kupatikana ammi yake. Allah subhanahu wa ta'ala yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum, anaweza akawabadilisheni nyinyi akawaleta watu wapya, tena hao watu wapya Allah anasema hawatakuwa mfano wenu. Yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum, kisha wakawa si mfano wenu. Kwa hiyo watu wakiishi kama vile wanaishi wanataka wao, Allah anawaangalia atawaletea watu kwa hali hii, halafu wewe mbele Allah utakwenda kukutana naye, utamueleza hayo maelezo yako unataka kumueleza. طيب فهو نسمع ما عنه كان مستمرا على شركه الى امات فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك. نسال الله بمنه وكرمه ان يرزقنا علما نافعا ويعيدنا من الرياء والسمعه. اللهم انا نسالك الاخلاص اللهم انا نسالك الاخلاص وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين.